بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الزلزال مدني سورة دي او نزول كي دري نبي دي سورة انسان رسو نازل شوي ربط دا مخي صدار مخي سورة كي زجرو منكرينو تا ندلت تخويب بيليق المنكرين لپارا دعوة دا سورة اثبات دا قيامت دي او حاصل دا سورة دار سورة كي پنز حالات دا قيامت بيليق چلا د قیامت پورز با پنځه کارونه کیږي. یو دا چلا لویه زلزله به راځي، او دویم دا چې واخرت الارض اثقالها د ځمکې نه به دا مړې خزانې راوځي، او دریم سره تحدث اخبارها دا ځمکه بیان کوي د حالاتو، او څلورم حالت یو مجی یسر الناس اشتاتن خلق با ڈلی ڈلی واپس کی گی، او پینزم پا مای یعمل مسقال زررتین دا آن انسان ملاقات با خپل عمل سره وشی. دا پینزه حالات دا قیامت بینگی دی صورت که اول حالات سره لوی زلزله برازی، دویم زمکه با دا خپل دانه پیٹی را خکاره کی را گزار بیگی، امری و خزانی برا خکاره کی، او دریم دا چې دا زمکه بیا بیانم شروع کی، او سنورم خلق بچره واپس کیگی ڈلی ڈلی بھائی، او پینزم ار انسان رخل عمل سے اوزیش که خاملی کو بری ولو کل ظریف مقداری. ناول حال دار ازا زلزلت الارض کلا چی ویل قولش زمکا زلزالها پا اغجل قیدول دی سرا زلزالها مپولی مطلق دی، پا دی مپولی مطلق دو پیدی دی، یو دا چې زلزلہ پر ټول ځمکه باندې یو ځای پورې به خاص نه وي. لکه نن سبا دنیا کې کله کله زلزلې راځي په یو ملک باندې په یو علاقه باندې، دا زلزلہ په یو ملک باندې نه وي بلکې دا په تمامه دنیا باندې، او ټول ځمکه بس کوي حرکت کوي. نو مفهوم مطلق یو دې ته اشاره شو، دویم مفهوم مطلق دې ته اشاره ده چې دا به معمولی زلزلہ باندې دا به ډېره غټه وي، ځکه دا ټوله ځمکه به حرکت کوي. نو چې ټوله ځمکه خوځېږي نو دا به ډېره غټه زلزله وي، ځکه د ځمکې دا جسم ډېر غټ دی، نو د دې ټولې ځمکې حرکت به هم صحیح ډېر به غټ وي. د دې مفهوم مطلق دا د دوه پیړیو ته اشاره ده. واخرت الارض اثقالها دا دویم حاله ذکر کوي. الله رباش ځمکه اثقالها اخپل هغه بوجون اخپل دانه پیټي اخپل دانه پیټي سری هغه داره چې دا کوم معدنیت خزانې په کې دا به را گذار کړي، دارنګې مړی به ترې وځي د قیامت پر به د ځمکې نه مړی را وځي، او دارنګې ځمکه به دا کوم معدنیت په کې سره او سپین دا به را گذار کړي. او ابن قیم رحمه الله تقیق و تقیق یوم الارض من اکبارها کل استو و النفائس الاسمانی دا ځمکه به الټۍ وکړي، او د سونو د بشونو شان به دا سره او سپین را گذار کړي. کلو یراه بعینه و عیانه مال امرئ بالاخذ منه یدانی، هر څه به ورته ګوري او لاس به ترې څوک نه لګوي. دا ولې دی محبت به مکمل ختم شوی، بلکې خلک به افسوس کوي چې د دې شین لپاره ما مړی کړی و، د دې د وجې نه زما لاس کټ شو، د دې لپاره وجې نه ما سي رحمي خراب کړې وه. وقال انسان ما رب انسان سری دینا را انسان به حیرانی دا بوشی ما لها سری دینا دا به حیرانتیا دا وجنه وی یو منج پدا بانی تو حد دسو بیان مکی اخبار دخپل حالاتو دا دریم حال لی دریم دا دازمکا با حالات بیالی حالات بسنگ بیالی دازمکا وچی پلانی بندا فما بانی پا پلانی ورس پلانی عمل کلیو دازمکا بچی دا طول حالات بیالی دا عمل دا ټول دزما کې ریکارډ کیږي. دا بنده عمل پنځه ځله ریکارډ کیږي، یو په دزما کې ریکارډ کیږي، دا دزما خبر دا بیان کوي، او دغه رنګي دا بابد یو جاسوسي هم بیرته کوي چې دا د غلطي د ځای کې کړی و. بیان ربک او حال لک نفسه حکم کړی دی ته یوم یسر الناس اشتاتن یرو اعمالهم دا څلورم حال ذکر کوي. سلورم حال سره الله پدر واپس بشتون خلق اشتا تن ڈلی ڈلی بھائی اشتا تن خلق بڑھ ڈلی ڈلی واپس کی گی جس پارا لیرو اعمالهم اور ڈلی بسنگ گئی باز مخون بس پینی دا باز مخون بتوری دانگی باز با سوار روانی باز با پیاده روانی باز با نسکور الٹا روانی باز با اللہ پنزن زیر نوات کرو که ترلی مختلف شکلون بانی بای اور یو رو چو خود نشده تامن ندیو فمن یعمل مثقال ذره خیر یره دای پینزم حال اللہ یو هل انسان رفل عمال سیوزه شی که اغا خیر یو که اغا شری اولاو که در ذره پر مقداری فمن چاچ عمل کلی مقدار در ذره بانده ببین عمل لرا حدیث کرا یعشیر رنها یو زل یو دانگور دیانا خیراتی ورکلا اوی وی چی کن پی همی مثقال ذره در دینا دیر ذره جوری دانگوری و دانا چی اغین بشمار ذره جوری فمن چاچ عمل کلی مقدار در ذره بانده خیر یره بی بینی فمن چاچ عمل کلی مقدار در ذره در شر یره بی بینی غیل را